Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա եթերաժամին մեր տաղավարում հյուրընկալվել են Ջավատ և Արմինե Հակոբյանները Ճարտար քաղաքից։ Երիտասարդ ամուսինների հետ զրույցն առաջարկում ենք վարկյաններ անց։ Բարև ձեզ, սիրելի Արմինե և Ջավատ, դուք երիտասարդ ընտանիք եք, երիտասարդ զուգ եք, փորձենք սկզբից հաղորդակցվել ձեր ընտանիքի ստեղծման պատմությանը։ Նախ, ողջույն, ես միշտ էլ ընդունել եմ, որ կյանքում պատահականությունը չկա, ամեն ինչ ուղղորդված է, չնայած Մարտունո քաղաքի ծնունդը, համալսարան ավարտելուց հետո գործողվել է Ճարտար միջնակարգ դպրոց որպես անգլերենի օտար լեզվի ուսուցչուհի, և ես էլ այդ ժամանակ արդեն պարտարզին զինվորական ծառայություն ավարտելուց հետո ես էլ անցել եմ աշխատանքի որպես քիմիայի կենսաբանության ուսուցիչ, բայց ես այդ ժամանակ հերագայում էի արդեն։ Չնայած տարբեր դպրոցներում էինք աշխատում, բայց ճակատագրերը կարծես թե խաչաձևեցին, և կար ժամանակ հետո արդեն պարզվեց, որ մենք ստեղծվել ենք միմյանց համար։ Արմինե, սա սեր էր առաջին հայացքից, կարող եք այդպես բնութագրել և ձեր կողմից և ձեր ամուսնու։ Իմ կողմից հաստատ, ամուսնու կողմից երևի նույնպես։ Այո, պահի մեջ արդեն տեսնում եք մի ողջ ճակատագիր։ Վերջապես, այո։ Հիմա դուք բնակվում եք Ճարտար քաղաքի դունե վերին շեն թաղամասում։ Այո, ուրախ ենք քաղաքում ապրելու համար, բայց մեկը նույն առօրյանը, նույն խնդիրներն է։ Ճիշտնաց, ես հորոտես չեմ, ես ռեալիստ եմ էությամբ, բայց պետք է իրեր իրենց անուններով կոչել։ Խնդիրներն բազմաթիվ են, բայց եթե փախչես խնդիրներից, ուրիշ խնդիրների կհանդիպես, պետք է խնդիրներն լուծել հնարավորինս ժամանակին և ուղղորդված, պլանավորած։ Ես դժգոհ չեմ, թե բնակավայրից, թե իմ ապրած տարիներից։ Արմինե, դուք համաձայնեցիք հարսնանալ և տեղափոխվել փոքրիկ մի գյուղ, գյուղը Ճարտար վերին շենը, և ամեն ինչ ձեզ համար սկզնական շրջանում այնպիսին էր, ինչպիսին դուք էիք պատկերացնում, թե այդ անցումը ինչ որ բան էր ենթադրում։ Չէ, ընդհանրապես ոչ մի պատկերացում էլ չունեի, ասացի, ում որ սիրես, ում որ հանդիպես, տենց է կհաղթարես բոլոր դժվարությունները, ու ինձ չի թվում, որ ես ապրում եմ գյուղում, հատկապես այդքան կորած մոլորված տեղ, եթե ոչ ոք չի պատկերացնի, թե որտեղ ենք ապրում, բայց ընդհանրապես ես չէի ուզել այնտեղից դուրս գալ, երբեք։ Հարմարվել եք փաստորեն առաջ։ Միանգամից։ Դա ձեր հայրական տունն է, Ջավատ, թե կառուցել եք նոր բնակարան։ Չէ, հայրական օջախը, սուրբ օջախը, ես կողմ եմ միշտ ծխանից ու խվեր տանելուն, և նոր ինչ որ վերափոխումներ, վերանորոգումներ, այսինքն ժամանակին համահունչ, որպեսզի հարմար լինի թե քեզ, թե ընտանիքին, և եկող գնացողի համար է լինի հարմարություն, էլի փակած։ Դասական ավանդականը նորի հետ, ժամանակակիցի հետ համադրել այսպես, և ստացվում է դա։ Եվ ստացվում, փարքս։ Իսկ ծնողների հետ ապրելը դժվար չէ։ Հակառակը, իրենք չնայած տարիքով մեծ էին, սկեսուրս ուսուցիչ չէր, ընդհանրապես չէր զգացում այդ մեծությունը, ինձ հետ հավասար, մորպես, երիտասարդական ավյունով, և խորհրդատու, ամենակարևորը։ Ես չեմ պատկերացնի, ամուսնանաս, կողքդ ոչ ոք չլինի, շատ դժվար էր հարմարվել, որ արդեն իրենք չկան։ Արդեն չկան մեծերը, տան մեծերը։ 2013 թվականի մաման ամահացել, 14-ին էլ պապան ամահացել, մարդու տարիքը կամ ապրած տարիները հենց տարիների հաշվարկով չի աշվում, այլ իմաստով։ Փառք Աստծո, ես կողմ եմ միշտ ապրել այնպիսին, ինչպիսին որ կաս, և անել այն, ինչ որ պարտավոր ես անել ծնողի կամ հարազատի հանդեպ, երբ նրանք կենդանի են, վայելում են քո այդ օրը։ Գնալուց հետո համը պարտականությունները կա, որ կատարում են, բայց այն ինչ որ պիտի անես, պետք է անես իրենց ողջ-առողջ ժամանակ։ Չգիտեմ ինչքանով մեզ հաջողվել, Փառք Աստծո, մենք իրենց ցնցող, իրենք մեզնից թվում է։ Արմինե, կորուստը ծնողների զգացվում է, երևի նաև ձեզ համար շատ, որովհետև նրանք անմիջապես ձեր երեխաների խնամատարն էին նաև։ Հա, ինքնավորուստիչ է, իմ գործը շատ հեշտ էր, երեխեքի հետ պարապում էր, զբաղվում էր, ինքը նստակյաց կյանք էր վարում, մենակ իր զբաղմունքը երեխաներն էին։ Պատկերացրեք, որ այդ վաղ աղջիկս ասում էր, բայց ո՞նց եմ անում իմ դասերը, ո՞նց կլուծվի այդ հարցը։ Շատ հարցեր կան, որ երկարիք զգում են։ Ապրիլյան դեպքերներ, փոքրս առաջին դասարանակ գնում, ուշչուհին դասվար ասում է, երեխեք, եթե ձեզ կախարդական փայտիկ լինի, երեւի թեմային շարունակություններ, ինչ կցանկանայիք, երեխիքս մեկն ասում է համակարգիչ, մեկն ասում է հարիկը դիրքերիս տունգա, հիմա ան ինչի խոսում, փոքրի անունանյա մեծին արփին է, Մանի բադու ինչ կուզես, ասում է համո պապին օֆել տատին հետքյան, կապվածությունը զգացվում է իր երեխեքի մոտ էլ, ճիշտ ասած, այն ինչ տեսնում են, խոսքով չես կարա երեխային հասկացնել կամ դաստիարակել, պետք է քո էությամբ, քո ապրած օրերով, քո վարվելաձևով ցույց տաս, եւ ես ցոմա միակ ճիշտ դաստիարակությունն է դա։ Դուք ունեք երկու աղջիկ, արդեն զրույցից պարզ դարձավ, Արփինեն եւ Անին, ինչպես եք շարունակում նրանց դաստիարակել ըստ ձեր պատմածի, նա Օֆելա տատիկի դաստիարակությունը ավելի շատ է կրում իր մեջ։ Տեսա որ Ջավադը ամեն ինչ ինչ որ անում է միևնույն ասես կեսուրը մի բան ասում է, այդպես չի, այդպես չի։ Կարծես թե կողքից վիրավորական է, բայց որ ինքը չկա, հիմա այդ նույնը ես եմ երեխեքի հետ տանում, այդպես չի, այսպես պետք է լինի։ Արդյունքում վաճի երեխաները եւ նաեւ ծնողները ապագայում։ Դե շատ մեծ ազդեցություն ունի։ Նաև դասավանդում եք աղջիկների։ Այո, փոքրին դեռ ոչ, մեծին այո։ Իսկ դուք Ջավատ։ Դեռ փոքր է, ես որ հաջողությունը 7-րդ դասից կդասավանդեմ 6 կամ 7-ից։ Արմինեն աղջիկների համար եւ ծնող է, մայրիկ է եւ ուսուցչուհի։ Ինչպես եք մոտենում աղջիկներին նրանց դաստիարակության հարցումը, եւ որպես ծնող եւ որպես ուսուցչուհի։ Դրանք տարբեր մոտեցումներ են։ Առավոտից երկուն իմ հետ են։ Ինչ գործ անում, բայց ինչի համար է սանում, ոնց է սանում եւ այլն։ Դասերը միպես բաթո ես էլ գրեմ, չեմ կարող ես էլ քեզ օգնել։ Ճիշտ է, դրանից էլ շատ հոգնում, բայց ասենք ուր որ գնում ենք, սա ասում են, ինչպես եք դաստիարակուն չքա խելոք են։ Ճիշտ է, ես գող չեմ, նկարացնող եմ, քան էլ գող չի լինում, բայց խելոք է, ոչինչ։ Իսկ սովորելու առումով, սովորելու առումով հումանիտար առարկաներով ես եմ զբաղվում, տեխնիկականը հայրը։ Ընթունակ են։ Շատ։ Դպրոցում ցույց է տալիս իր առավելությունը, որ ռուսուսչուհին իր մայրիկն է, կամ մեկ-մեկ սխալվի մամա ասի։ Չէ, չէ։ Մեկ-մեկ ես զարմանում կարծես թե ուրիշ լինի, դիմացը նստած, նենց հա դիմում ընկեր Հակոբյան։ Ինչ հիմնախնդիրներ ունի ընդհանրապես երիտասարդը ձեր համայնքում։ Ճիշտ ասած, ամենից ցավոտ կողմն է, հիմնախնդիրները շատ են, բայց ամենից շատ դժվում է երիտասարդությունը։ Ցավոք սրտի մի մասը փորձում է գաղթի ճանապարհը բռնել, կան սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներ, բայց խնդիրներն ամենուր են, բազմապիսի։ Ես այն մտքին եմ կողմ, որ սեփական հողի վրա խնդիրները կարգավորելը ամենայն դեպս երևի ավելի հեշտ է։ Ինչպես մեր ընկեր Այրապետյանն է նշում, ասում է, Ռուսաստանը լավ սննդավայր է, բայց մեր ճարտարը ծննդավայր է։ Եթե մտածենք բոլորը թողեն գնանք, այդ դեպքում ինչ իմաստ ունես, քան զողաբերություններ էլի թողան տան։ Բայց կան խնդիրներ, իհարկե, մեղադրել ես ոչ մեկին, դատել չեմ կարող, դա իմ գործը չի, բայց խնդիրներ շատ են, ասենք պետք է երիտասարդությունը պետք է ինչ-որ զբաղվածություն լինի։ Այսօր շատերը չեն ամուսնանում, գիտենք ինչու չեն ամուսնանում, բայց հարցնում ենք նորից, ասենք ասում ես մենակ ինչ չեմ կարող, բայց ամուսնանամ ընտանիքս ոչ պամ, ասենք գործ չկա կամ տուն չկա, այս խնդիրները պետք է լուծի, ճիշտ է, հաճախակի լսվում է կառավարությունից այսպիսի վարկեր ենք տամ եւ այլն եւ այլն, բայց ինչպես միշտ լսվում է, դեռ սայլը տեղից չի շարժվում։ Կան ծրագրեր, որոշ մարդիկ օգտվում են այն շարքային պարզ միամիտ քաղաքացիից թումած նրանցից շատ քչեր են օգտվում այդ վարկերից եւ այլն, բայց բոլոր դեպքերում պետք է ես իմ միգուցե աշխատատեղեր նոր, որ ասենք գործ չկա, գործ եթե կփնտրեն կգտնեն, բայց որոշ մարդիկ ասենք սկզբում ընտրությունը ճիշտ չեն անում, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն են ավարտում, որոշներն ասում են դիպլոմը ձեռքս ես չեմ կարող, 8 ավարտ մարդու հետ աշխատեմ, նույն աշխատանք կատարեմ, որոշները այդ ամենը մի կողմ են դնում հաշվի առում իր սոցիալական խնդիրները, ընտանիքը եւ դա ավելի բարձր է իհարկե։ Աշխատում եմ, իմաստն էլ ոչ մի բան, ոչ կրթություն ունի, բայց գտնում եմ, որ ինքը այդ դժվար աշխատանքները, շարքային քաղաքացու աշխատանքները կատարել չի կարող, բայց մեկ է, բոլոր դեպքերում կա շինարարություն, կա աշխատատեղ, կա, բայց դա ստաբիլ եկամուտ չէ, պետք է երևի մոտեցում էսպիսին է, բարերարներ շատ ունեն, մեր գյուղում էլ կան բարերարներ, շատ մեծ աշխատանքներ են կատարել, շատ շնորհակալություն բոլորին, պարոն Ավակյան, Սերգեյ Ավետիսյան, մեր Համոն Վաչենց, Համլետ Վաչենցը, մեր Մհերը, շատ-շատերը, Ջիվանյան Աշոտը, կան մարդիկ, որոնք փոքր գումարներով, բայց մեծ օժանդակություն են ցույց տալիս, բայց ես կողմ եմ, որ այդ գումարների մի մասը կենտրոնացնեն, թող միանգամից չնի, ասենք մի 10 տարվա, մի 5 տարվա, գոնե մի հատ ֆաբրիկա, ինչ որ հնարավոր, թեկուզ այնպիսի բան արտադրեն, մտադրեմ, որ պետք լինի մեր բանակին ուրիշ տեղից չբերեն, թող աշխատատեղ լինի, ստաբիլ եկամուտ ունենա, թող քիչ եկամուտ ունենա, բայց ստաբիլ լինի, ասենք մարդը դրանում կարողանա տեղավորվի իր ծախսերը եւ այլն եւ այլն, ինչպես ասում է Հարստանում են ոչ թե շատ աշխատելով, այլ ճիշտ ծախսելով, այո, պետք է այդ ամենը ճիշտ կարգավորել։ Ընդհանրապես կա նաեւ այսպիսի արտահայտություն, գումար վաստակում են ծախսելով, ճիշտ ծախսելով։ Ճիշտ ծախսելով, իհարկե։ Դուք երկուստ էլ աշխատում եք, հայտարումով դուք երջանիկ եք, հայտարումով կարծում եմ նույնիսկ նախանձելի, երևի շատերը կնախանձեն, որ երկուստ էլ աշխատում եք, ունեք աշխատատեղ, բայց բավարարում է ձեր աշխատավարձը, նաև այս խնդիրը կա, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ չէ, յուրաքանչյուր աշխատող մարդ չէ, որ կարողանում է աշխատավարձով կարիքները հոգալ լիուլի։ Ճիշտ ասած, այսօր բավարարելը մի քիչ լայն իմաստ ունի եւ հարաբերական, հա, մժգորտ ասում եմ, ոնդ յուղանդ ու գյուրա մագնիս, ամեն մարդը շատ բան էր ուզում, բայց պետք է կարողանաս ճիշտ պլանավորել, այն նույն ձեր ասածը պետք է կարողանաս ճիշտ ծախսել, ասենք տարբերել գլխավորը երկրորդականից, որն է առաջնային, սկզբում ինչ անհրաժեշտ։ Այսօր մի տենդենս կա երիտասարդության մեջ, հատկապես քաղաքի երիտասարդության մեջ, տունը գրավ են դնում, մեքենա առնում, ինչ որ թանկարժեք մեքենա առնեն, այսինչ տղան, այսինչ մեքենայով շարժում եւ այլն եւ այլն, այս ամենասխալ մոտեցումն է։ Ես դժգոհ չեմ, փառք Աստծո, պայմանները դու պիտի ստեղծես քո համար, ոչ մի քո համար լավը չի անելու եւ ոչ մի իր լավը քեզ չի տալու, ու ամեն օր լացելով այդ հարցերը չես կարող լուծել։ Փառք Աստծո, ես տեղավորվում եմ, եթե ասեմ շատ մեծ աշխատավարձ եմ ստանում, բոլորն էլ պարզ հուսի աշխատավարձի ինչքան է, բայց հենց այդ ստաբիլությունն է, որ դու կարողանում ես պլանավորել ինչ անել։ Ունեք ավտոմեքենա։ Ոչ։ Արմինե, փաստորեն ընտանեկան բյուջեն դուք եք տնորինում, ամուսինը աշխատում է, բայց գումարները տնորինում է կինը, ինչպես եք կարողանում ճիշտ տնորինել եւ արդյոք ճիշտ եք տնորինում։ Գոհ եմ, իհարկե։ Կարելի ասել, ոչ թե բավարարում է, այլ մի քիչ էլ ավելին, որտեղ ինչ ուզում եմ առնում եմ, ինչքանով կարողանում ենք երեխեքին հագցնում ենք։ Իսկ ավտոմեքենայի հարցը հնարավոր է լուծել, որտեղ կարծում եմ վերևի թաղամաս բարձրանալու համար եւ ընդհանրապես պետք է ավտոմեքենան։ Դին մեծ խնդիր չէ, սուրո մեքենա գնելը կարելի է միջև մի միլիոնանոց հարմար, ոչ շատ ծախսատար մեքենա գնել, բայց այսօր մեր ճանապարհները այնպեսին են, չնայած ուզում եի քաղաքապետի այդ հարցը նորից քննարկել, չնայած ինքը դրա մասին տեղյակ է, բայց այդ ճանապարհներին ես էլ ճիշտ է վարորդական իրավունք ունեմ, դել եմ սովորել, գնաց վարորդական իրավունք չէ, սովորել եմ վաստակել, բայց ճանապարհներին ես էլ նորաթուղ վարորդ լինելով չեմ կարող նորմալ վարել, ամեն քայլելը լավ է բոլոր դեպքերում, ճիշտ է, ծանր է, միջև օրեկան 4 կիլոմետր քայլել, դե փառք Աստծո, տաքսի ծառայություն կա, ամենահարմար տրանսպորտ։ Իսկ հնարավոր է զբաղվել ինքնակրթությամբ եւ խորացնել նաեւ գիտելիքները մասնագիտության մեջ, որովհետեւ ավարտել համասանը դա դերևս չի նշանակում, որ մասնագիտության մեջ միջևերջ խորացել եք, դիրապետում եք մասնագիտական բոլոր նրբություններին, անհրաժեշտ է անշուշտ։ Ակադեմիական կրթություն ստանալը դերևս քիչ է, շատ քիչ է, ես մի քանի անգամ նշել եմ պատգամարմինների մոտ, որ մեր Արցախի պետական համալսարանի կարգավիճակը պետք է փոխել, կամ պետք է պատրաստեն գիտաշխատողներ, կամ պետք է մանկավարժներ։ Հիմա սրանց ոսկե միջինն է դարել, չնայած դրան ոսկե միջին ասելն էլ ճիշտ չի։ Ինչպես են ընդունել ձեր խոսքը պատկան մարմինները։ Ճիշտ եք ասում, մենք էլ ենք մտածում այդ նույն թեմայի մասին, մեր նախկին ռեկտորներից մեկը Համլետ Գրիգորյանն էլ էս հարց արծել, բայց մինչ այդ ես նեղ շրջանակում դրա մասին խոսել եմ, միգուցե երևի հետագայում հաշվի կառնեն կամ իրենց միգուցե ավելի արդիական, ավելի ճիշտ մոտեցում ունեն, համենայն դեպս համասարանական կրթությունը դեռևս շատ քիչ է, հատկապես մանկավարժության ասպարեզում, քանի որ դպրոցական ծրագիրը, դպրոցական կուրսը եւ բարձրագույն ծրագիրը իրար ճիշտ է, բարձրագույնը դրա տրամաբանական շարունակությունն է, բայց բոլոր դեպքերում պետք է ճիշտ դնել հիմքերը եւ դա այն դեպքում, երբ մեր համասարանը ստեղծվել է մանկավարժական ինստիտուտի բազայի վրա։ Այո, ես գոհ եմ, ոչինչ, փառք Աստծո, իմ դասախոսներից, բայց կարելի է տալ շատ ավելի շատ եւ կարելի է շատ ավելի շատ պահանջել։ Ուղղակի այսօր ես սրա մասին մի անգամ էլ հեռուստատեսությունում եմ նշել, չպետք է բոլորին անխտիր ընդ բան չունեմ ասելու, բոլորի իրավունքն է բարձրագույն կրթություն ստանալ, մենք ոչ մեկի իրավունք չենք ոտնարում, բայց պետք է լինի շեմ, այսօր դուք հայտարարում եք այսքան շեմը 8 միավոր է, հետո շեմը դարձնում 6 միավոր, ցավալի է, որ լավ սովորող աշակերտները, մեծ կարողություններ ունեցող աշակերտները մանկավարժի մասնագիտությունը չեն ընտրում, հիմնականում շատ քչերն են ընտրում, ավելի փողաբեր մասնագիտություն։ Այո, բժշկական, եսիմ տնտեսագիտական, միջազգային հարաբերություններ եւ այլն եւ այլն եւ հետո շատ հաճախ չեն էլ աշխատում նրանք։ Չեն աշխատում կամ էլ աշխատում են ոչ թե մեր երկրում, իրենց հնարավորությունները պոտենցիալն օգտագործում են իշխ այլ երկրի եւ այլն եւ այլն։ Սա ցավոտ խնդիր է, չգիտեմ, այսօր մեր Արցախի պետական համալսարանը փորձում է խրախուսել սիրաշահել աշակերտներին, մեկ քնությունով մենք ընդունում ենք բնագիտական հոս, մաթեմատիկա, ֆիզիկա անվճար սովորելու։ Ճիշտ է, մի նպատակա, որ աշակերտները գոնե լավ սովորող միջին կարողությունները ընտրեն այս մասնագիտությունը, որովհետև մի քանի տարի հետո շատ լավ մասնագետներ քիչ կունենա կամ չեն կունենա։ Սա լուրջ խնդիր է։ Դե բնականաբար մնում է ինքնակրթությանը, ինքնակրթությունը համար մեկն է։ Ինչ որ հասել ենք միայն աշխատասիրության, ինքնակրթության աշխին, որովհետև ծնողները եղել են բավականին պահանջկոտ եւ իրենց նկատմամբ եւ պահանջել են իզնից եւ նաեւ իրենց աշակերտներից եւ երեւի այդ ամենը արմատավորվել է։ Իսկ եթե մտնում ես դպրոց, դու չես տիրապետում իրավիճակին, չես տիրապետում քո առարկային, չգիտես ինչից փորձես էքսպրոմպտներ անել ամեն անգամ, չի ստացվի եւ Ջավատ, եւ ձեր դպրոցական տարիներին, աշակերտական տարիներին եւ կարծում եմ հիմա էլ մեր երեխաները բաժանվում են երկու խմբի։ Ունենք հումանիտար առարկաները սիրող երեխաներ եւ ունենք տեխնիկական առարկաներին տրված երեխաներ։ Քիմիան, կենսաբանությունը մի տեսակ կապող միջին օղակ է եւ այս օղակում մեր երեխաները շատ քիչ են ընդգրկված։ Մի տեսակ քիմիան, կենսաբանությունը, մարդ առարկան, անատոմիա, սրանք մի տեսակ դուրս են մնում երեխաների հետաքրքրասիրության շրջանակներից։ Ինչու՞մն է խնդիրը։ Հատկապես քիմիան մեր կենցաղում է, ամեն օր մենք առնչվում ենք քիմիային։ Մեր մոտ ինչպիսին է, երեխաները միշտ փորձում են հեշտին, գաղտնիք չէ, իսկ հումանիտար առարկաները թողից ներեն հումանիտարի բոլոր մասնագետները, բայց հումանիտար առարկաներ սովորել ավելի հեշտ է, եթե մի բանը կարդալով կարող ես։ Ներողություն Ջավատ, ես համաձայն եմ, հումանիտար առարկաներին տիրապետելը հեշտ է, սովորելը հեշտ է, բայց նկատենք նաև, որ հումանիզմը շատ բացակայում է հանրապես ողջ աշխարից։ Բան չունեմ ասելու, լեզվի քերականություն, ինքը տրամաբանություն, ինքը մաթեմատիկա է, բայց այն ինչ կարդալով փորձում ես վերհիշել, դա հեշտ է սովորել։ Իսկ ինչու բնագիտական առարկաների նկատմամբ երեխաները սեր չունեն, ինչպես մեր տնորեն էր նշում մի անգամ բաց դասի ժամանակ, քիմիայի բաց դասեր, ասեց, այսքան անհարապույր առարկան այսօր շատ հարապուրի չէ, բայց պետք է դու սիրես նախ քո առարկան եւ քեզանով է նա։ Ես միշտ այդպես եմ մտածում, որովհետեւ աշակերտ առարկան սիրում է ու չի միջոցում։ Ես պատմություն, ես բոլոր առարկաները սիրում եմ, որովհետեւ իմ ուշքին շատ էի սիրում, բայց ցավոք սրտի շատերը որպես աշխատատեղ են սա ընդունում եւ փորձում են սոցիալական հարցերը լուծել դրանով։ Իսկ ունեք աշակերտներ, որոնք ձեզ սիրելով սիրում են նաեւ ձեր առարկան։ Այո, փառք Աստծո, շատ։ Քանի տարվա մանկավարժական փորձ ունեք։ 11 և 11 տարվա մեջ ունեք գոնե մեկ աշակերտ, որ հետևել է ձեզ, ընտրել է քիմիա մասնագիտությունը։ Ոչ թե մեկ, այլ մի 5 հոգի Արցախի պետական համալսարանը, մի 7 հոգի Երևանի պետական բժշկական համալսարանը անվճար։ Փառք Աստծո, իսկ անգլենի մասով մենք սիրո պակաս չունենք։ Մեր բոլոր երեխաները առաջին մասնագիտություն են դարձնում անգլերենը, երկրորդ պլանմղելով հայոց լեզուն, հայերենը։ Ինչու՞մն է գաղտնիքը։ Իսկապես անգլերենը այդքան գայթակղի չէ, Արմինե։ Անգլերենը հեշտ է սովորել, ինձ թվում է, երևի դրա համար հայոց լեզվի քերականությունը շատ է բարդ, բայց մինչև չիմանաս քո սեփական լեզուն չես կարող անգլերենը սովորել նաև։ Պարզապես հիմա ֆիլմերն է եւ այլն կամ երաժշտությունն է, դրանով էլ սիրելով երևի թե ընտրում են անգլերենը։ Կամ մտածում են, որ կգնան մի հարուստ փեսացու, նա սպիտակ ձիավոր կգա եւ կտանի արտասահման էսին։ Այսօր արդիականը, ճիշտ ասած, շուկան է պահանջում օտար լեզվի իմացությունը։ Այսօր որտեղ հայտարությունը ստստում գրած է, ցանկալի է կամ պարտադիր է օտար լեզվի իմացությունը։ Այսօր ես էլ կուզեմ սովորեմ, բայց Այսինքն Ջավատ, թույլ տվեք նկատել, որ լեզվի իմացությունը մասնագիտություն չէ, դա պարտադիր է։ 100%, այո, որովհետև եթե չկարողանաս լեզուն իմանալ, չես կարող քո մտքերը շարադրել, թե կամ մարդիկ, որ շատ լավ գիտեն, կամ մարդիկ, որ շատ լավ գիտեն լեզուն, օրինակ բոլորի առաջին մասնագիտությունն է։ Այո, օրինակ Տիկինը շատ լավ լեզվին տիրապետում է, ես այդքան լավ խոր չեմ տիրապետում լեզուն, որովհետև ես շատ սիրել եմ մաթեմատիկան։ Բայց փառք Աստծո, կարողանում եք հասկանալ, բայց ես ավելի լավ եմ շարադրում, քան ինքին քո էլ չի սիրում։ Բայց եթե գրավոր գրենք, սա պարադոքս։ Ինքը հաստատ ծից ճիշտ կգրի, գիտական մասը իր մոտ շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա կլինի։ Մի բան էլ դեռ որ ասում եք, ինչու չեն սիրում։ Այսօր մեր առարկաները սիրում է էքսպերիմենտ։ Ինքը էքսպերիմենտալ գիտությունն է, եւ քիմիան, եւ կենսաբանությունը, եւ ֆիզիկան, ինչու բնագիտական առարկաների հիմնական մաս։ Այսօր ունենք ուսումնանյութական բազա, սա քաղաքի մի քանի դպրոց, մի գուցե նաեւ շրջկենտրոնների որոշ դպրոցներ ապահովված են, բայց մենք չունենք, մենք փորձեր ենք անում 50 տարվա վաղեմություն ունեցող քիմիական ռեակտիվներով։ Մենք նախորոք այդ փորձն անում ենք, որպեսզի ճիշտ աշակերտները գիտեն, եթե դասի ժամանակ նույնիսկ այդ փորձը չի ստացվի, հաստատ չեն ասի Ինգեր Հակոբյանը չգիտեր, հաստատ այդ մտքով չի անցնի աշակերտը, բայց բոլոր դեպքերում աշխատում ենք նախորոք 5 գրամի փոխարեն 8 գրամ վերցնել, որ այդ խնդրի առաջ չկանգնի, բայց բոլոր դեպքերում կան որոշ էքսպերիմենտներ, որ կարելի է առօրյայի հետ կապել այս ամեն ինչը, քանի որ այսօր ինչ օգտագործում են քիմիա, կենցաղային քիմիա, ինչու այսօր սնունդը եւ այլն եւ այլն։ Այսօր ասում են քիմիան կործանարարը, ախտոտումը եւ այլն եւ այլն, բայց ինչ չի շփվում եք ինքը քիմիա։ Իսկ ինչ մնում է կենսաբանությանը, ես միշտ աշակերտներին հորդորում եմ, եթե մյուս դասարանները 7, 8, 10 չեք սովորում, գոնե 8-րդ դասանի մարդ ֆիզիոլոգիա, անատոմիա, հիգիենա այս առարկան դուք լավ սովորեք, որպեսզի կողքը ծամա չասի սիրտը ծածակում եւ այլն եւ այլն շրջապատներ քովրա սկսի խնդալը։ Ասենք եթե 8-րդ դասարանի մարդը ճանաչի հաշվիր բժշկական տեխնիկոմ նավարտ աշակերտես, միայն սրսկել չգիտես, դա էլ հեշտ է սովորելը, ուղղակի պետք է հասցնել աշակերտների ենթագիտակցությանը, ցավոք սրտի հասնում է մի տարիք, որ արդեն նոր զգում են, որ ժամանակին պետք է սովորեն, նորից հետ են գալիս, կորցրածը փորձում են հետ բերել, եթե հուշել չլինում, գոնե շատ ավելի մեծ ջանքեր է պահանջում, որը կարելի է օգտագործել այլ աշխատանքի, այլ նյութի յուրացման համար։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հոկտեմբերի 26-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էին Ջավատ և Արմինե Հակոբյանները Ճարտար քաղաքից։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Բարեկամներ, Ջավադի և Արմինեի հետ զրույցի շարունակությունն առաջարկում ենք մեր հաջորդ թողարկմանը։ Կհանդիպենք։